أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. سورة طلاق دا مدني سورة دي فنزول كي يوكم سلم دي او دا سورة الدهر نرسو نادر شويري ربطي دا مخ كسا دا دي چدا دا مخ كي سورة تغابن تتمه دا لکه صورت تغابن پاغی که امور انتظامی بیان شو او دارنگی مقاصد اربع عالیب که بیان شو نپا دیکم دغه دو قسم امور انتظامی و مقاصد اربع بیانی گی خوب عکس ده صورت تغابن بانی لکه ده صورت تغابن پاول که مقاصد اربعو نو د دې په اول کې امور انتظامی بیانوي او د سورۃ تغابن په اخر کې امور انتظامی نو د دې په اول کې امور انتظامی بیانوي. نو حاصل دا دی چې د سورۃ طلاق او تغابن یو مضمون دی، هلته مقاصد اربعو امور انتظامی او دلته مقاصد اربعو امور انتظامیه بیانیږي خدا غی پا عکس بانی. او دعوه ده صورتم اغا امور ده تدبیر المنزل بیانی، امور انتظامیه بیانی. او پا امور انتظامیه دری قسمه و دلتا اغا پا دری قسمونه که تدبیر المنزل احکام بیانی چه پا غید مسلمانان و کور برابریگی. د صورت حاصل داری چې صورت دوه ایسی ری پا اول ایسا که او آیاتو نری او پا دیه که امور انتظامی و امور د تدبیر المنزل بیانیگی او دویم ایسا به اخیر که دا پا اگه که مقاصد اربع بیانیگی. خب بارحال پا اول که دا امور انتظامی ولی بیانیگی دا دیر پاره چه مسلمانان منظم شی، دا مسلمانان میں که توڑا اختلاف نی او دی بیا سی جهاد وکی، دکه چه مسلمانان منظم نی نو سی جهاد نشی کوره. نو پا دی خاطر دی صورت که امور انتظامی بینی دا صورت امتیازات داری چه او دی که نلس احکام دا زانه و بینی دویم دی که دیارلس اوامر بینی او دریم پا دی که دری نواهی بیانیگی. سلورم دی صورت که پینزه پایدی را تقوی بیانیگی. شپاگم پا دی که دری قسمون دا عدد بیانیگی. او شپاگم پا دی که پینزم پا دی که دری قسمون دا عدد بیانیگی. او شپاگم پا دی که دی صفات الهی و خلاصه بیانیگی. چه در الله سمره سپار دی داغی خلاصه دری دو خبری دی. یو دا چه الله پا عرص قدرت لری او دویم دا چه الله پا عرص بان علم لری. اوام دی صورت کرده بیان دی چه زمک و اسمان نا یو شانی دی لکه اسمان نا اوو دی نا دقا نگی زمک هم اوو دی. بارحال دا اوو دی صورت سری امتیازات دی. یا ایها النبی په اول آیات کې اته جملې ذکر کړي، درې اوامر دوه نواهی ذکر کړي او بل د آیات کې ډېر احکام بیانېږي. یو شرعي طریقه د طلاق په دې کې بیانېږي. شرعي طریقه د طلاق سنه الله په طلقوهن لعدتهن، زانه له طلاق ورکوي لعدتهن مخکې د معنی د عدت د دیونه. لکه زمانه د عده سری هیزونه دي، نو مقصد دا دی د دې هیز نه مخکې طلاق ورکوي، د هیز نه مخکې صحیح توهري، یعنی توهري کې طلاق ورکوي. نو شرعي طریقه له طلاقو دا ده، او صحیح طریقه چې ښځې له طلاق ورکوي نو توهري کې به طلاق ورکړي، پوه شوی پی؟ او امام شافعي رحمه الله هغه خو عدت په طهر سوی، نو هغه ویلي عدتهن مقصد دا دی چې په وخت د عدت کې، په وخت د عدت سره طهر، یعنی مآل یو دی د دواړو، د حنافو د شافعیو د خبرې مقصد یو دی چې طلاق ښځې له ورکوي نو په طهر کې ورکه. خو احناف عدت په هیزونه سوی، نو لعدتهن معنا دا کوي چې مخکې د زمانې د عدت نه، زمانه د عدت هیزونه دي، د هغې نه مخکې سی طهر راځي، یعنی طهر کې ورته طلاق ورکوي. او شوافی هغه عدت په چا سره وی طهر سوی، نو لعدتهن مقصد معنا څه ذکر کوي؟ لعدتهن په وخت د چا کې د عدت کې، وخت د عدت سره همدغه طهر دی. نو د دواړو توجیهاتو مقصد یو دی چې ښځې له طلاق ورکوي نو شرعي طریقه سره په طهر کې ورته طلاق ورکه. دا مسله بیانوي. دویم بیا د عدت مسله بیانوي چې واحصل عده، عدت به چیرې شماري، ځکه د عدت سره ډېر احکام تعلق لري. نو عدت به شماري چې مثلا د دې دونه هیزونه یا دونه طهرونه تیر شو، دا به شماري. او دغه رنګې بله مسله دا ذکر کوي چې کله زنانه په عدت کې، نو لا تخرجهن من بیوتهن، د کورونه بیا نه وباسئ، د دغه زنانه هغه سکنا او خرچه په تاسې باندې ده، پوه شوی پی؟ نو بهرحال دا درې پکې مهمې مسلې بیان شولې چې ښځو له طلاق ورکوئ نو په شرعي طریقه طلاق ورکوي. دویم دا چې د عدت وخت عدت به شمارئ، چې مثلا یو حیز تور شو یا دوه یا درې. او بل دا دی چې د عدت په زمانه کې به زنانه خپل کوره نه وباسئ، نفقه او سکنا یې تاسو باندې ده، دا یې حاصل شو د یاد. یا ایها النبی پیغمبر اذا طلقتم النساء کلی طلاق ورکوئ زنانه وروره. ځکه موږ ویل دې سورت کې نولس احکام دي د زنانه وو، نو درې مهم حکمونه د یاد کې بیان شو، پوه شوی پی؟ کله طلاق ورکوئ زنانه وروره، نو طلاق نه ورکوئ لعدتهن مخکې د زمانې د عدت نه. او یا ایها النبی خطاب پیغمبر ته کوي د هغه د شرافت په خاطر. او اذا طلقتم النساء کې خطاب چا ته دی؟ امت ته دی که نه؟ نو ګورې شروع یې د چا نه وکړه؟ د نبی علیه الصلاة والسلام نه. وروسته بیا خبره چا ته کوي؟ امت ته کوي. شروع د نبی علیه السلام نه ولې کوي؟ د نبی علیه السلام د شرافت او د احترام په خاطر باندې. فطلقهن طلاقا ورکوئ لعدتهن، مخکې د زمانې د عدت د دېو نه واحصل عده، او شمار کوي عدت لره، عدت به شمارئ. عدت شمارل دا ولې ضروري؟ ځکه د عدت سره ډېرې مسایل تعلق لري. مثلا که سړی دې ښځې ته رجوع کوي، نو رجوع کوم وخت کې کیږي؟ په عدت کې کیږي. نو چې عدت وځي بیا خو رجوع نه کیږي. دویم دا چې مثلا که دا ښځه دویمه نکاح کوي، نو دویمه نکاح کله کولی شي چې عدت یې ختم شي؟ یا دارنګې د هغې لپاره د نفقې او سکنا ضرورت دی، او نفقه او سکنا صرف د عدت د ورځ سره تعلق لري، نو په دې وجه د عدت شمارل دا ضروري دي. واتقوا الله ربکم، احکام بیانیږي. او سورت بقره کې موږ دا خبره کړې وه چې کله احکام بیانیږي نو بار بار ورسره تقوا خبره هم کوي، ځکه دې احکامو عمل اله کې شری کې د الله یره، چې د الله یره پکې نه وي نو هغه پرې عمل نه شي کولی. لکه وروسته دې سورت کې د تقوا پنځه فائدې بیانیږي، ځکه دا د مسائل دي او د تدبیر المنزل احکام بیانیږي. نو په دې اله عمل کې هیڅ شریک د الله یې تقوا پکې. لا تخرجهن مباشر زنانه ولا من بيوتهن كورون لدينا، ولا يخرجن ودي نوزي تیم مباشر په خپل هم دي نوزي، الا ياتين مكر الى طلوكي بفاش مبين اف بها اخار باني. که دا زنه د زنه بې باکه جوړه کړي او په خپله وځي، دا دې خپله غلطي ده، خو ته بیا نه وباسي. یا بې پاشن مبینه دا مره زنه ده او بدزبانه او بد اخلاقه ده، نو بیا دا کور بدلولی شي. دریم بی پاشن مبین سمانه بدکاری چی وشی نو بیا دا حد دفاره بدا کور وزی. نو بی پا پاهشی سمانه بیهایی بیهایی دام دا چی مثلا بی اجازت را کور وزی لکه زانه دا کور وزی او دا خاون دا اجازه نه بغیر بهر گرزی نو دیتا اللہ سوی بی پاهشه و تاوی بیهایی و تاوی. یا یو زنانه دا خاون سی بد اخلاقی کی گی ناغی دا کور بی بدلولی شی پوشوی پی یا بدکاری چی وشو دا حد دا پار وزی نو پاهشه دا دری ورد سره شامل لی اللہ یا تین مکش راتو گی بی پاشتی مبین اپا بی های کارا بانی و تلک حدود اللہ اداد اللہ پولی دی دی احکام را تعبیر پچا سرکی پو پولو سرکی لکا دی خیال بساتی چا جاتی او کلو پولو دان لان ظلمی کخ پل زان بانی لا تدری لاللہ یحدثو بعد ذالک امرا دا حکمت ذکر کئی تطلاق رجعو او بی عدت رول خاون پکور کی یعنی مخ کے نظام سره بیان شو چې خزی له طلاق ورکې نو خط شرعی طریقه داره چې طلاق رجیو له ورکا او د زمانی د عدت نه مخ کې ولا طلاق ورکا او دویم دا چې عدت بل خاون په کور کې تریدی پیدا سره نو الله یې پیدا دا چې لا تدری لعل الله یحدثو بعد ذلک امرا چې ته دې خزی له طلاق رجیو ورکې او عدت تیری نو کې دې شي د خځې خاوند یو څه بیرته مینه پیدا شي او دا خاوند بیرته د خځې سوږي رجوع کوي. که مثلا په یو څه لته درې طلاق ورکړي نو بیا خو رجوع نشي کولی دا نقصان دې پیدا کیږي او چې طلاق یې رجیو له ورکې رجوع کولی شي. دویم دا چې د عدت به ستا په کور کې ولې تیری دا ځکه چې کېدی ستا په اړه کې یو کار پیدا شي هغه داله د خځې سره څه وشي بیرته مینه وشي او بیرته ورته څه وکړي رجوع وکړي. مقصد دار ہے چی دری طلاق بنور کے ولی دری طلاق دے حکمت نہ خلاف دی سمیشال تک دل دری طلاق ور کے افسال لدی خس تبیر ترغبت پیدا ش نبی خرجو نہ شک ولی نو پدی وے دری طلاق ور کول دا صحیح نری گناہ لا اگر چی دری طلاق موقعی خن دی ظلم دے او بے گوری طلاق دری قسم یو طلاق صریحی یو طلاق باین دی طلاق کنایی چی کمی طلاق رجی طلاق باین نو طلاق رجی کمی و طلاق سری پاکی با رجوع پا قول سرکول اشی او طلاق باین و کنایی چی دی پاکی با تجدید دا نکاکی او کد زانه سا خلع شو و دخول نرو سر طلاق ورگری و پا عدد کی نو بخست رجوع کول اشی خو پاکی که دخز رزا سلا زوری دا پوشوی نو طلاق کل مغلزی ادری طلاق کلا سی طلاق رجی پال پاس سلحی و سچی انتی توالکون دیتا طلاق رجی وی اول پاسی کنائی و سچی انتی باینون انتی بطلتون دیتا کم طلاق وی دیتا طلاق باین و تا وی طلاق رجی وی که پا قول رجوع کولیشی پا قول رجوع سنی سرای وی ماری خبری خست رجوع و بزا کافی دا او طلاق باین چی دی و کنائی ناکی با نکا تازه که بیرتا با دویم زی نکام تاری او طلاق مغلظ شنو پاکی خرجو نکیگی اگه که الاشی مثال بل خاونو سه نکاو کی او اگه پا خپلا خوشی طلاق ورکی نروس رو سه نکا کولا شی او یو سه طلاق دو خلع یو خسر خلع وکلا مثلا خزی او خاون کور نکیگی او خزی خاون تو جبا تمهر پریدم یا یو لاک روپای بدل کم مالا طلاق راکا او طلاق ورلا و خزی پا عدد کی نو پا دغا که کسلی رجوع کهی نو خزی رزاولا بیسلا شر ده. نو لا تدري عن الله مقصد داري چې خزله به طلاق رجوع ورکې او به عدت په کور کې تیرې دې پیدا سره نو پیدا دار چې الله یو دې سبا د ذالک امره لا تدري نه وي ته نه پويږي یو معنا د څه کې یا لا تدري نه پويږي هیڅ نه پس دوړ ته جهاد ته کې شي کې لا نه لا شاید چې الله پاک پیدا کړي رسته دې نه یو کار لره فإذا بلغنا جلهن فأمسكوهن بمعروف فدهات كي سلور أوامير دي أو دي كي درجو مسألة ذكر كي الله فإذا بلغنا دا خز مثال تاخو لطلاق ورق لمخ كي ياد كي مسألة داوا چې خځې له طلاق ورکړي او عدت تېروي، نو وشوي که دا د عدت نیټې نږدې شوه، نو یا به دا ښځه بېرته څه کوي؟ اشاره به کوي. اشاره ول څه دي؟ پام سي کوهن د ښځې به څه وکړي؟ رجوع به وکړي. او فارقوهن، یا به جدا کړي. جدا کول دا رسو ته ونه کړي، رجوع ته ونه کړي. او بل الله یواشهد ذوی عدل منکم، چې کله ښځې ته رجوع کوي یا ولا طلاق ورکوي، نو ښه دا ده چې دوه ګواهان منځ کې. یو سړی ښځې له طلاق ورکوي، نو ښه دا ده چې منځ کې دوه ګواهان مقرر کړي. یا د عدت په زمانه کې ورته رجوع کوي، نو ښه دا ده چې بیا څه وکړي؟ ګواهان هم څه کوي؟ مقرر کړي. ګواهان ولې ضروري؟ ځکه دې کې کیدای شي د انکار احتمال شته، چې د ښځې او خاوند کې مثلا خاوند ښځې له طلاق ورکړي او سر له خاوند ما طلاق نه دي درکړي، یا ښځه ما له طلاق نه دي راکړي، یا دا نه کې د رجوع په مسله کې مثال سر له ښځه وایي چې نه دې طلاقه کړي، مو رجوع دې راته نه ده کړې، خاوند نه ما ته رجوع کړي، دې نه لانجه جوړېږي. نو دې لانجې د ختمېدو په خاطر منځ کې به څه مقرر کړي؟ ګواهان. والله یو اقیم الشهاده امر ګواهانو ته دی، ګواهان ته انشاءالله مثال دې نه لانجه جوړه شي او دا مسله جرګې او قضا ته وړاندې شي، نو تاسې به صحیح ګواهي کوئ. پایزا بلغنا، الله وایي کله چې ظاهري معنا سره بلغنا ورسېدې، سورة نساء تن فکر دی که نه؟ بلغنا موږ څو ترجمې کړې؟ ما سبق نه دی یاد کړی. هلته هم دوه ته بلغنا معنی ورسېدې، نېټې ختمه شوه، او دویم بلغنا معنی څه وه؟ نږدې شوې. دلته له دویم معنی ده بلغنا معنی نږدې شوې. پایزا بلغنا کله چې نږدې شوې اجلهن خپلې نېټې ته، فامسکوهن بمعروف. په دې یو رمضان کې قرآن ښه یادي، یو سړی تکرار وکړي په یو شر باندې. مونږ خطاب عبدالرحیم وایي صاحب سره درس کاوه، تقریبا ما به روزانه پنځه ځل بېرته سبق اړاوه، دا کوم چې سبق به چې مولوي صاحب وه. فامسکوهن، الله وایي بندې کوي بمعروف، په ښه طریقه باندې یې جدا کوي، په ښه طریقه باندې. واشهدو، ګواهان نیسئ، ذوی عدل منکم، خاوندان د حساب ستاسې نه. واقیمو شهادت، او برابر کوي ګواهي دپاره د الله. ذلکم یعظ به، دا تاکید کوي. کله کله الله مسله بیان کوي او بیا یې تاکید هم وکړي. الله وایي ګوره دا تاسو ته نصیحت الله کوي، په دې عمل وکړي. ذلکم دا کان یعظ به، نصیحت کولی په دې باندې مناشا ده، کان یؤمنو، چې ایمان لري په الله پوره رستنۍ باندې. ومن یتق الله یجعل له مخرجا، دین وروسته ترغیب ورکوي تقوا ته، او د تقوا پنځه پیدې بیانوي. او ګوري امور انتظامیه بیانیږي، د تدبیر د کور د برابرېدو مسایل بیانیږي، چې کور جوړ پرې راځي هغه مسایل ټول بیانیږي. خو دا تقوا خبره اوسه ولې کوي؟ نو ما مخکې دا خبره وکړه چې دې احکام باندې عمل اله کوي، چې کله شریک د الله تعالی یېری، او د الله تعالی یېر اله دی چې د دې الله د یېر پیدې وپېژني. نو د تقوا ډېرې پیدې دي. سورة بقرة فاول كي هدل للمتقين كي من پیدي بيان کرده، دلتا پنز پیدي بيانه چهو شريكي لالنا يه روا، لالنا پاك بولا ده نجات لارا پیدا كي، الله بي ده مشكلاتونا پاسانه يوباسي، مخرجن دامانا كي مشكل تراتا. نمتقي شريكا دير مشكل لازي، فالنا وطا مشكل دير آسانه. لكا گوري زن شريكا آسان کار ګران شي، او ځینې چا لپاره ګران کار څه شي؟ آسان شي، دا د تقوا وجه یې. دویم د تقوا پیدا، و یرزق من حیث لا یحتسب، د دې شیانه بری چې غورکوي چې ده به ګمان نه وي، دا یې دویمه پیدا ده. دریم وروسته وایي و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، الله ورته کارونه آسانوي، ګران کار به الله ورته آسان کړي. څلورم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته، چې سړي کې تقوا والله ګناهونه معاف کوي. پنځم و یعظم له اجره، و یعظم له اجره مقصد دار په لږ عمل الله ډېر ثواب ورکوي. نو پنځه پیدا شوې. ګورې تقوا دې پیدو ته چې فکر وکړو، نو تاسو کې به تقوا راشي، او چې تقوا را نو دې احکام بیا څه وکوي؟ عمل به وکړي. ومن یتق الله، څوک ورید الله نه یجل له الله به وګرځېدله مخرجا، ځای د وتلو مخرجن، ځای مشکل مسله به وي، الله پاک به وسلې لاره پیدا کړي. لکه ځینې کله یو سړي باندې ډېر سخت وخت راشي، مشکل وخت پرې راشي، الله پاکی دا مشکل نه داسی وباسی لکه امی چې دی چړ نه وځي امی کله دی چړ کې راشي کنه الله پاکی وباسی دقنی متقی سره الله دی مشکلات نه وباسی. حدیث کې دا راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کدا ټول خلق په دی یو آیات عمل کې بزای یو آیات مکافی دی و من یتقی الله جل له ګورې یو جمله ده خدا ټول انسانیت په یو جمله عمل کې دی یو جمله مړه کافی شافی ده ويرزق رزقك من هيث لا يحتسب ده اغه زینه چې ده ګمان نه من هيث لا يحتسب چې من ده سوچ کې بنې یو طرف به تعالی رزق ورکی نبی علیہ السلام وی بنده چې ده ده ګناه په دې رزق نه محروم کیږي چې تقوا نه کله تیار رزق نه سره شي محروم شي او چې تقوا ونه د رزق بستا هیڅ سوچ بنې یو طرف نه بل الله رزق را پیدا کوي. دارنگی نبی علیہ السلام من انقطع الى اللہ کفاہ اللہ کل مؤنت. ابن کثیر روایت را نقل کری ابن کثیر خشتہ حدیثونه اکثر را نقل کئی سوچ اللہ تا زان روشو کئی اللہ بید ار مشقت نشد بچو سایدی او رزقه من حیث لا یحتسب ومن انقطع الى الدنیا وکله الیها سوچ دنیا تا زان را کرد کی دنیا کی زان دیر مصروف کی اللہ دنیا تا وسپاری نو ويرزق من حيث لا يحتسب رزق ولا وركي ده اغزينه شده بغمان ني بي وما تو وما يتوكل على الله شا چې ځان سپار پر نه باندې پواس به ده الله ولا کافي دي الله ته پر نه توکل وکو نه الله کافي دي کافي څه معنا کافي مقصد دار چې الله بل چته ضرورت نه پیدا کوي پوه شوي بي کله یو سره یو چاته محتاج شي کله بل تا کله بل تا و چې سړی کې توکل نه بل چاته بیان متاس کیږي نو توکل دا ډیر زیات لري مهم دی انا به له سمې کې تاسو صحیح توکل وکړه الله به د مرغو شان ته رزق درکړي مرغې چې سر را پاسي وږي او چې ما خامي به ګډه ډکې مړای ځنې واقع کې راځي او سړی عمر نه ته رانه هغه ته مال سم مسؤلیت راکا نو هغه ته هغه چې قران دی ویل ویل نه چې قران دین دی ویل مسؤلیت نه درکو چې چا قرآن نه ویلی موږ له مسؤلیت نه ورکوو اسنه لاړی قرآن یاداوه ښه کوشش پې کوو چې مسؤلیت راته پې میلاو شي چې بیرته رالی عمر رضی انهو ویل ته خو نه راځي هغه ویل مؤمنین زه ما مسؤلیت ته ضرورت پاتې نه شو ځکه الله تعالی سوی و من یتقی الله یجعل له دا و من یتوکل الله فهو حسبه دا آیات یې مخې ته راغلی بس په دې آیات یې عمل وکړو دا مسؤلیت شوقیم بیا څه شو ختم شو کله کله د سړي نیت کله کمزوری خرابی خو یقیني چې کله قرآن او حدیث وګوري نو بیرته د سړي هغه نیت برابر شي ولې دې سړي سره د مسؤلیت شوق و خو چې قرآن یاد کړو نو د مسؤلیت شوق یې ورڅه ختم شو لکه بعضې ډېر خلک داسې علما هم دا لیکلي کړي چې کله موږ علم شروع کړی صحیح نیت هم نه شروع کړی خو د علم په برکت باندې الله زموږ هغه نیت هم بیا څه کړي برابر کړي نو قرآن بار بار اوریدل اول دا سری نیت برابر ای حدیث اوریدل ترغیبی بیان اوریدل دا سری نیت برابر ای ان الله بالغ امره یقین الله رسون کې خپل کار دی کله سره نیک بندای او مصیبت پر راش الله ان الله بالغ امره دا خو الله په سری دی په سری سر ترسی قد جعل الله تعالى دولنا لكل سيناريو شده پارا قدر اندازا ولا يأسنا من المهيز من نسائكم فده كي دري قسم عدتون بياني دا یاد كي اكام نقول دو سورة دي امتیازاتون ايو خبر دارا شب ده كي دري قسم عدتون بياني يو اغزان يأسنا من المهيز چرا حيزن اوميدش يعني مقصد دار دير بودايشي نو دا غي د سمره روسو درې میشتې دویم ولا ایلم یحزنا او چې هجل نه شروع شوې لکه وړه ده نو دا غي د تم سمره درې میشتې سورته بقره کې مونږ ویلو چې زنانه په اعتبار د سر او قسمه زنانه لري په او قسمونه کې درې قسمونه د یاد کې ذکر شوې دي نو یو هغه زنانه چې ډېره بوډۍ شي یا وړه هجل نه شروع شوې نو دا غی که خاونو لطلاق ورکی نو دا دی عدت په هیزونو نده عدت پس بانی دی؟ میاشتو پا میاشتو بانی دی عدت پا هیزونو ولین دی؟ هیزون اشتره نه نو پا دی وجه عدت بیا بچا بانی؟ پا میاشتو بانی دی دری هیزونو پا زیر دری میاشتو شوی او دریم نمبر اولات الاحمال چې کوم حاملی زنانی نو دا غی عدت وزر حمل ده یو زنانه دا مثلا پا گیر دی بچه ری او خاون طلاق ورگی نو عدت بر کم وقت پوری تیری دا بچی دی پیدایش پوری چې بچه پیدا شو بس عدت ختم شو نو دیر پار عدت وزر حمل ده او دا دو قسم زنانه دا پار عدت وزر حمل ده یو دا متطلقه چې زنانه متطلقه دا حامله ده او دویم اغا زان شخاون نیسی او پاتشوی او حاملی نو دا غیر پانم عدت وزر حمل ده نو لا یو اللہ ایسنا اغا زانه چه نومیده شده هیزنا دا یه تو نده سر کرده پیقی کتاب چه سره وی اکر طلاق و بحث تیر طول پنج پیر شیخ نچار طلاق و بارک تا پوست کرده یو زیک و یقوید شاپور طلاق شاپور شه برا ایتونه ډیر خل لگاول طلاق وباسونه دا بچرال نو ولا یغزان یسنه چې نومې د شه هر نومې نسا کوم ستاد زانونه ان ارتب تم که تاسو شک وي په عدت درې کې د دې په عدت کې مشه کې چې د عدت بسې او دا ولي وي ځکه د جاهلیت په زمانه کې دې مسله کې شک وو یو هغه زانه چې دغه هیز راځي دغه عدت خو معلومه چې قدرې هیزونه دي حکم مزانه چې دغه هیڅ ناراضي نه دی حکم واضح نه معلوم نه الله حکم بیان نه وي ځکه اندر تاب ته مې که تاسو دې کې شک فعدته هن دی عده د سلاسه شو اندري مې شي والله یو غزان لم یهز نه چې هیڅ ناراضي هیڅ حایز شو نه مقصد داري لم یهز نه حایز شو نه دی وړه ده و اولات الاحمال خاوندان د حمل اجلهن دیونیتا ایزوان اچکینی حملهن نخبل حمل و من یتق الله سوچ ورید اللہ یجل نهو اللہ باوگنی در پار من امری در کارن یسرن اسانی دام در تقوا پیدا را چلا بے کارون آسان کی یہ مشکل کار بای پاسانی با بس حل کی گی نزن یو شرع دیسی مثال اغا یو کار بانے ٹھول اور رزم سلو پی کی نه حل کی گی د بل اف ګنټه کې حل کیږي یا یو سړی په کار باندې میش مصروفه کی بل په ورځ مصروفه کی نه نه به کار ځل حل کوي نو ګوره د ټولو مشکلاتو بنیادی حل شې هغه سره تقوا د الله یې ده ذالک امر الله دا حکم د الله را لګره تاسو ته و مې یتق الله سوچ ورې دا نه یو کپیان هو الله ورجې نه سیاتی ګناهونه ده گناهون رسلی که تقوی و گناهون امباب کیگی هاو بل ویعزم لهو اللہ بغٹ کی در پارا اجرن اجر ویعزم لهو اجر مقصد داری پر لگ عمل با اللہ دیر سواب برکی لکا دو رکات نپل چو که اللہ بڑیر سواب برکی یو سلی بدسی چه با لس رکات نپل کی او بل با دو رکات نپل کی یا دی دو رکات نپلو علا سواب بتی دیری دا بودی دیری دا به تقوا د وجنه د تقوا نه دی کی درنواله به راځي وزن به کی راځي دا ډیرواله د ثواب او وزن دا د ډیرو خبرو سره تعلق لري مثال د تقوا سره د اخلاص سره د انابت سره د توکل سره د صبر او استقامت د ډیرو خبرو سره تعلق لري د یو عمل کې سره شي درنواله راشي یا مثلا یو سره به نیک عمل وکړي داغه د دغه نیک عمل مثال یو دړی وزنی بلون دقه یو عمل یو بیگی خدا رب دی که بلست روی وزن پیداش دا وزن بگی سند را دی درون واره دا دی تقوا دا وجنا او یو رزم چی غد مزاری جی کرلا این مقصد داره چی سمر تقوا دی ری دل دونه بسواب دی ری دکار تقوا بشمار درجی ری نو دانگی دا اعمال و سوابون بشمار درجی ری دکار مثال دا تقوا درجی علماء لا تقیفو عند حد دی مراتب دا تقوا چی ری لا تقیفو عند حد دین در دیس حد نشتا در دی پا اربونو درجی دی نو در عمال و سوابونو پا اربونو بانی درجی دی کل شریک تقوانی بلکل در عمال سواب و تمیلاو نشی اکا انما تقبل الله من المتقین چه متقی اللہ عمل قبلی چه متقین و اللہ عمل نقبلی نو کله به شریک تقوا نه د سنه به ثواب نه ملاویږي، او کله به تقوا ثواب به ملاویږي، خو څومره ثواب به ملاویږي؟ نو هغه د تقوا هغه درجه د تقوا به الله ته خو واضح معلومی دی. مخلوق نه خو پټي چې د انسان کې څو درجه تقوا ده، مخلوق نه پټي، خالق ته معلومه ده، الله ته معیاري معلوم دی. اسکنوهن من سکنتم من وجدکم، په دې آیت کې شپږ جملې او نور شپږ احکام بیانوي. اول حکم دا دی چې اسکنوهن من سکنتم، یعنی مقصد دا دی چې یو ښځې دې کله طلاق ورکړه، که هغه طلاق یې رجعي، که طلاق یې بائنی، که طلاق یې معلظي، نو د هغې سکنا په تا لازم ده، سکنا یې په خاوند باندې ده. مثال د هغې کور ته ضرورت دی، نو کور یې په چا باندې دی؟ په خاوند باندې دی. د عدت په زمانه کې اسکینهن من سکنتم، صورت په اول کې مو ویلي وو چې د لا تخرجهن من بیوتهن، د هغې مقصد هم دقه وو چې سکنا یې په تا ده، او د دې مقصد هم دا دی سکنا یې په خاوند باندې ده. خو مخکې مقصد دا وو چې ښځې ته طلاق رجعي ورکړلی شي، نو د هغې اوسېدل په خاوند باندې دي. او دلته عام که طلاق رجعي، که طلاق بائنی، که مغلظي، هر قسم چې نو سکنا یې په چا ده؟ خاوند باندې ده. نو اسکینهن من سکنتم د دې جملې او لا تخرجهن من بیوتهن دغه جملې مقصد یې وو. خو فرق په دې کې چې هلته طلاق رجعي مراد، دلته درې واړه قسمونه څه دي مراد؟ اسکینهن الله سوید من سکنتم، کوم ځای تاسو اوسېږئ، مې وجدې کوم مطابق د طاقت ستاسې خپل وس ته به ګورئ، چې ستا څنګه کور وس دی کې د عقل کور کې به اوسې. ولا تزوروهن، الله وایي تکلیف مور کوئ دې زنانو ته، دا دویم حکم دی. لی تزویقوی، تاسې تنګي راولئ په دې باندې، په دغه زمانه کې به تنګې نه. وان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یزون حملهن، وسوی که حامله ده او طلاق یې ورکړي، نو د دې نفقه په تا باندې، په چا باندې؟ په خاوند باندې ده. او دا به د کوم وخته پورې؟ حتی یزون حملهن، د وجې د حمله پورې، د بچي د پیدایش پورې. که بچی درې میاشتې پس پیدا کېږي او که پنځه شپږ میاشتې وروسته پیدا کېږي، د هغه پورې به نفقه په خاوند باندې. وإن كن أولات حمل كي خاوندان له حمل فان بيقوا عليهن خرشة كوي پديوباني تردش كي اخبال حمل فإن أرجعنا لكم فآتوهن أجورهن. دا سلورم حكم دي خجل دي طلاق ورقل أو الدغة مطلقة ستا بچي لتيا ورقائي، نو بيد دي مزوري پتا لازين مزوري بورقائي، نكا وصف پرادش وكان طلاق دي ورد خجل پرادش وكان چې پردی شو، نو کوستا بچی لته ورکوي، نو د هغې مزوري ته لازمیږي. فاین ارزوانک ته یې ورکو لکوم ستاسې اولان لفاتوهن، ورکړ یې ته اجورهن مزوري د دې وو. واتمیرو بینکم بمعروف، پنځم حکم، الله یې مشوره کوي خپل مابین کې په ښه طریقه باندې. واتمیرو مشوره کوي د بچي باره کې، یعنی مقصد دا دی دا بچی مثال لتی نه کټ کوي یا نه کټ کوي یا بل صورتی، نو دې باره کې مشوره کوي، ښځه او خاوند بیا مشوره کوي. وإن تعسرتم فسترجع لأخرى، الله زانه ورته وایي که تاسو سختي کوئ، سختي کوئ مقصد داری دې بچي لته نه ورکوئ، یا ورکوئ او خرچه ډېره غواړئ، نو الله وجه چې ورکړي دې له بله زنانه، الله بله زنانه پیدا کړي. لينفق ذو ساعة من ساعته، مخکې مسله دا بیان شوه چې کله ښځې له طلاق ورکړلی شي، نو د عدت په زمانه کې به نفقه په چا باندې؟ خاوند باندې. اوس وایي چې خاوند به څومره خرچه په دې ښځه باندې کوي، نو الله وایي د خپل وس مناسب خرچه دې کوي. که سړی مالدار او ښه خرچه دې پرې کوي، که سړی غریب و ګزاره دې کوي. لکه یو سړی مالدار دی، هغه کور ته غوښه راوړلی شي، نو غوښه دې راوړي، او که غریب دی د غوښې وسې نه کېږي، دا لو ټماټر وسې کېږي، دغه دې کور ته راوړي. او دا واضحه پالیسي د خرچې دپاره، سړی به خرچه څومره کوي، نو الله وایي اسه د خپل وس مناسب خرچه کوي، د کور په باره کې، یا نظمونه حکومتونه دي تحریکونه دي خلافتونه هر شی چی په کوم دقه پالیسی ده چې الله سره د خپل وس مناسب خرچ کوي. ولې دا سینده په کار چې یو سری مثال د لوګانو ټماټرو وسنه کیږي او د روزانه چرګان لالی نو دا ښه خبره نه ده. یا مثال ښه مالدار دی وسې کیږي او د ځان دونه بخیل کله چې چېرته په ټول عمر کې غوښه رانه وړي نو هر سړی د خپل وس مناسب خرچه کوي. حدیث کې دا راځي عمر رضی الله عنه ته چا د ابوعبیده د جارنه باره کې خبره وکړه چې د هغه جامې ډېرې بېکاره دي خوراک یې ډېر بېکاره دی. عمر رضی الله عنه ته زر اشرپۍ ولېږلې او شریف یې وه چې ته ورته وګوره چې د زر اشرپو څه چل کوي. نو هغه پوري په دې باندې ښې جامې هم برابر کړې او ښه ډوډۍ وخوړله. نو عمر رضی الله عنه ته چې هغه شلی راغلی عمر رضی الله عنه وویل په دې یاد عمل وکړو چې دیون پنځو ساعت من ساعت مخکې اوس روپۍ نه وي جامې هم بېکار وي خوراک یې هم بېکار وو چې روپۍ ته میلاو شو خوراک او جامې ښې کړلې. نو دیون پیغ الله خالق یو ساعت خاوند مالداری من ساعت د خپلې مالدارۍ نه د خپلې مالدارۍ په اندازه ومن اصو قدر علیه تنگ نشپاغی بانی رزق داغی فل یون پی خواد یو کمی مادا سمرتا اولا و چلا اولا ورکره لا یو کلنی پل اللہ تغنیم نور که اللہ یو نفس الا ما تا مغیر آو چلا ورکره سیجل اللہ بعد عسن یسرا زرچ او بگر زیل ناپاک بعد عسن روست دا سختین یسرن اسانی نرنا بر بان سراوری اسانی براوری. دل تا امیر کسیر واقع نقل کری حدیث شریف کے رازی وی افسرے کور تا را رے کور تا چرانے نو کور کے لوگا وا باہر تا وو تا زانے چکر دی سری تاو کا تتیار سرین باہر تا وو تا نو پوری میچنے چرے ولگا ولا او تنوری گرم کو او سوالیو کو چلا مونگ تا رزق را کی وی لک سات دغه میچن په خپله تاوېدله او کاسه د میچن ته ایښې وه دا ډوډونه ډکه شوله او تنور ته چې ورله تنور هم ډوډونه ډک شوی و چې کله خاوند بېرته واپس راغی نو دې ښځې ته وی اسوبت هم بعدي شیان ایا تاسو څه میلاو شوي که نه میلاو شوي. نو هغې وویل نعم من ربنا ویل او د الله طرف نه راته ډوډۍ میلاو شوې ده. ګوره خپله باندې د میچن وړم شروع کړل او تنور په خپله د ډوډم چیرې ډک شو خو بیا چې کله دا میچن وی دی راوسپور د کولاوې کړله نو نبی علیه السلام وویل که دې دا میچن نوی را کولاو کړي نو د قیامت د ورځ پورې به دا میچن ګرځې دقسې وړه به یې کولی. نو ګوره سیجل الله بعد عسن یوسر مسل احمد حدیث ابن کثیر را نقل کړی په دې کور والا باندې تنګي وه لوږه وه الله ته اسانی راوستله چې د ښځې هم سوال وکړه خاوند یې هم سوال وکړو سیجل نو دا چه بگر اللہ پا روسر سختی نیوسر نسانی وکایی من قریتی نتتم ان عمر ربی ها و رسولی مخی احکام بیان شو. نو وست مخالفیون اللہ تخویب بیانی اللہ اشتاد اللہ پا احکام عمل نی کلی نو پا ها سم نا حساب شو بیو سماری سخ حساب اللہ وی کلی اللہ سخ عزامی ور کلی پا زاقت و بال عمری سزامی ور کلی وکانا عاقبت عمر خسرا تاوان سے مخامخ شوی او عد اللہ لهم پنځه طریقو باندې تخویب ذکر کړي مخکې احکام بیان شو. نو اوس وایي چې دا احکام عمل نه کړي الله دې پنځه طریقو زور نه به ورکړي ده. وکای من قایت الله لري کولنا اتاتنا فرمانی کړي د حکم درمنا ورسول دې پیغمبران نه په حساب نه موسی صاحب حساب نشین حساب صح وعذبنا هم عذاب وکړو عذاب نوکر عذاب ناشنا فزاقت وسوسا کوم بال امر سره خپل کار او دې انجام د کار دی تاوان عاد الله ولوم تیار کړی نادی د پر عذاب سخ و دیږي د الله نه عقل مندو الذين امنوا عقل من اغه کسان چې ایمان راوړی قران ځل نه تفسیر دیږي د الله پاک الیکم تاسو ذکر قران رسولا معنا وارسل رسولا الله قران امر لګل او پیغمبر امر الله را لګل ذکر المراسه قران او رسولا معنا وارسل رسولا الله تاسو قران امر را لګل او د قران سره پیغمبر امر را لګل. ان حاصل دره قران امشتره او د پیغمبر احادیث هم شته. او دا د څه لپاره دي؟ دا لیخرج الذین آمنوا، چې خلک تیارونه پرنا ته راوځي. د قرآن او د احادیث بنیادی پیدا سره د تیارونه رڼا ته راوتل دي. نیت لاله کونی تاسو باندې د الله ایتونه واضحه، لیخرج الذین آمنوا، دې لپاره چې راوباسي مؤمن هغه کسان چې ایمان وړ عمل نه کوي نیک، من الظلمات تیارونا الى النور رڼا ته. یقینی خبره چې قرآن او حدیث باندې سره تیارونه رڼا ته راوځي. مختلفې تیاری د شرکی، د بدعاتو، د رسمونو، د رواجونو، د پیشکو، د پوجوري، د دې نه سره رڼا ته راوځي. ومن یؤمن بالله، چا چې ایمان راوړ په الله باندې عمل یې وکړ نیک، الله بهنه باسي باغونو تا چې بهیږي بلاندې بڼړو د هغې نه ولې همېشه به دي کې همېشه فد احسن الله تخصیص کړې الله در پاره رزق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، په دې آیات کې د الله تعالی د ټولو صفاتو خلاصه بیانوي. او دا د سورت د امتیازاتو نه دا خبره چې د الله تعالی څومره صفات دي، دا یې خلاصه دوه خبرې دي. یوه خبره سره دی تعلم ان الله على كل شيء قدير، دا په دې پوه شئ چې الله په هر څه قدرت لري. او دویم ان الله قد احاط بكل شيء علما، الله په هر څه باندې علم لري. دا دوه بنیادی خبرې دي. د دې ونه زیات په زیات دلایل عقلیه بیان شو. د څومره دلایل عقلیه چې دای خلاصم دا دوه خبرې وي. په ځینې دلایل عقلیه کې الله قدرتونه بیانیږي، او په ځینو کې الله تعالی علمونه بیانیږي. د دې ونه الله دا مسله د مخلوق باره کې راوي، د خالق باره کې وایي چې الله تعالی علم غیر محدود، غیر متناهي دی. الله د علم نه یو شی بهر نه دی. او دا نه الله قدرت هم غیر محدود، غیر متناهي دی. د الله د قدرت نه یو شی بهر نه دی. نو غایبانه حاجت د الله نه غواړی، او د مخلوق نه غایبانه حاجتونه مه غواړی. ولی ځکه چې د مخلوق علم دا متناهي دی، علم یې نشته، غیب دان نه دی. او دا نه د مخلوق قدرت نشته دی، دې حاجت روا او کارساز نه دی. ستا مشکل دا حل کولی نه شي. او دا یقیني د ټول قرآن خلاصه هم ده. شاپور شیخ رحمه الله به دا خبره کوله چې د ټول قرآن خلاصه پنځه خبرې دي. یو دا چې غایبانه حاجتونه د یو الله تعالی نه غواړئ، د مخلوق نه مه غواړئ. ولې؟ ځکه الله تعالی په هر څه باندې علم لري. دویمه خبره دا وه. دریم دا چې الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري. څلورم دا چې مخلوق په هر څه علم نه لري. او پنځم دا چې مخلوق په هر څه باندې قدرت نه لري. نو ګوره ټول قرآن کې دا خبرې بار بار بیان شوې. الله د علمونو د قدرتونو بیان بار بار وشو، او د مخلوق د بعلمۍ بیان وشو. ګوره مخلوق غیبدان نه دي. سورت کهف کې بیان وشو چې اصحاب کهف او اولیاء کرام هم غیبدان نه وو. نبی علیه السلام غیبدان نه وو، موسی علیه السلام غیبدان نه وو، خضر علیه السلام غیبدان نه وو. سورت هود کې ویل چې ابراهیم علیه السلام غیبدان نه وو، ملایکې ونه پیژندل. دان یلوت علیہ السلام غیبدان نو، ملائکه اونه پیجاندل. سورت یوسف کې وجه یعقوب علیہ السلام لوی پیغمبر دی، خو غیبدان نو. یوسف علیہ السلام ده نه خبر نو. سورت النمل کې ویل چې موسی علیہ السلام غیبدان نو، ذکر حقیقت د خپل امسانه خبر نش. او دان ی نور یولی دغه نور ته سوه نار یو ته و. او دغه رنګه سلیمان علیہ السلام لوی پیغمبر دی، خو غیبدان نو، ذکر د مملکت د بلقیس نه خبر نشو. دا مسائل بار بار سی بیان شو. نو ځکه د قرآن خلاصه ده پنځه خبرې دي چې غایبانه حاجتونه د یو الله نه غواړئ، ځکه الله په هر څه باندې علم لري، الله په هر څه قدرت لري، مخلوق په هر څه علم نه لري، په هر څه قدرت نه لري. نو ګورئ، د خالق علم غیر متناهي او غیر محدود دی. دغه رنګه د خالق قدرت غیر متناهي او غیر محدود دی. د مخلوق علم دا متناهی دی او محدود دی، او د مخلوق قدرت هم سره متناهی او محدود دی. نو آیات کی بنیادی مسئله دغه ده چې د الله د قدرتونو بیان او د الله د علم بیان دی. او دغه رنګې دویم امتیاز د آیات دام دی چې دې کې مماثلت د ځمکې د اسمان سره ذکر کوي. چې الله وي ما اووه اسمانونه پیدا کړي، یومل ارض مثلهنه، ځمکې مسه دي اووه دي، اسمانونه اووه دي، لاندې باندې طبقې طبقې دي. نو دقه نن کې ځمکې مسه دي دا اووه دي او لاندې باندې او طبقې دي. لکه حدیث کې دا راځي، نبی علیه السلام وایي چا چې د چا یوه لوی ځمکه ونیوله د قیامت پر به وواړه ځمکې الله غاړې ته ورارتی، یوه لوی ځمکې دا سزا ده. پردی حق دونه خطرناک دی. نن سبا خو ټولې ځمکې سری پردی دي، غصبي دي، ولې میراث پکې نه دی ورکړی شوی. د یوې لویشتې ځمکې دا سزا ده چې ټول پټی او یا د چا چې د په دړو دړو باندې سي جلادونه ای او ټول غصبي د هغې به څومره سزا وي. دارنګه نبی علیه السلام وایي لعن الله من غیر منار الارض، د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې هغه د ځمکې بریدونه بدلوي. بعضې خلک د افریدونه وایي راولي، دا ګټې خوځوي راخوځوي. نبی علیه السلام وایي د الله لعنت په هغه چا ورېږي چې هغه دا بریدونه خوځوي، صرف برید یې وخوځاو. د برید خوځولو دغه سزا ده چې یو سړی پردی ټول پټی غصب دي او پردی پټی نیولی. لکه نن سبا څومره ځمکې چې دا ټولې سری غصبي دي، دا زموږ وخت همداسې عجیبه وخت راغلی. لکه دې پټو نه استفاده هم څه ده، حرامه ده. خو موږ داسې دغه کې وو چې دې وخت کې شاپور شیخ رحمه الله به وویل چې زما دا یقین ده چې په ټول پاکستان کې داسې سړی نشته چې دغه رزق حلال وي. دا یقیني خبره ده. کاروبار ته که سړی بازار ته وځي، دوکاندارو تجارت ته دغه شي، ټول معاملات ډېر ګنده دي. نو الله الذي الله غدارش پیدا کړي و اسمانونه د ځمکې نه پشان دغې باندې، یتنزل الامر بینهن، رالي نازلېږي حکم د الله تعالی. یتنزل الامر معنا څه ده؟ نازلېږي او راځي حکم د الله تعالی بینهن په میند دې کې، لتعلمو ان الله علی کل شیء قدیر. لتعلمو جار مجرور، دا د مخکې خلقه سره متعلق لري. الله د اسمان نظم کې پیدا کړي د څه لپاره؟ الله وایي د دې لپاره چې په دې دوه خبرو پوه شئ. یو دا چې الله په هر څه قدرت لري، دویم الله په هر څه باندې علم لري. نو لتعلمو جاری مجرور چا سره متعلق شو؟ د خلق سره. او یا د یتنزلو سره تعلق لري، چې یتنزل امر نازلېږي وحي ما بین دې کې. دا وحي د څه لپاره راځي؟ د وحي بنیادي مقصد دا دی چې په دې دوه خبرو پوه شئ. یو دا چې الله په هر څه قدرت لري، دویم الله په هر څه باندې علم لري. ګورې دا قرآن هم څه ده؟ وحی ده. د قرآن بنیادي مقصد دا شو چې په دې خبره تاسو پوه شئ چې الله په هر څه قدرت لري. د الله د قدرت نه یو شی بهر نه دی. دویم الله تعالی په هر څه باندې علم لري. د الله تعالی د علم نه یو شی بهر نه دی. داسې لوی ذات دی. یتنزل امر بینهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير. پات اس پوشی چې الله پات قدرت لري، وان الله یقین الله پای هاته کوي پای یو شی باندې علم اند جاته د علم نه.